гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. З вынікамі як беларускія ўлады, так і Захад звязваюць перспектывы дачыненняў. У 15 акругах выбары безальтэрнатыўныя. Пасля 20 гадзін паралельна з падлікам галасоў апазіцыя збіраецца правесці масавую акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Папярэднія вынікі выбараў цэнтр выбаркам абяцае абвясціць а палове першай уначы. У размове з журналістамі пасля галасавання Аляксандр Лукашэнка выказаў свой прагноз адносна недаўгавечнага існавання беларускай апазіцыі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Амерыканскія заканадаўцы заяўляюць, што яны ў асноўным дамовіліся пра прыняцце прапанаванага ўрадам пляну ўратавання фінансавай сістэмы краіны. Спікер Палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пілазі і міністр фінансаў Генры Полсон паведамілі, што ў часе перамоў у кангрэсе быў дасягнуты вялікі прагрэс. Праца над канчатковай версіяй пляну, які прадугледжвае выдаткаванне 700 мільярдаў даляраў на набыццё банкаў неліквідных актываў, працягваецца. Прызнанне Расіі паўднёвай Асетыі і Абхазіі было адзінай магчымасцю забяспечыць выжыванне іх народаў. Такую заяву зрабіў на сесіі Генеральнай асамблеі ААН міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Расійскі міністр скрытыкаваў ЗША за імкненне да аднапалярнасці ў міжнародных стасунках. Раней на сесіі шэраг усясветных лідараў, сярод якіх прэзідэнт ЗША Джордж Буш, асудзілі Расію за дзеянні супраць Грузіі. Рада бяспекі ААН ухваліла рэзалюцыю, якой заклікае Іран выконваць патрабаванні аб спыненні працаў для ўзбагачэння ўрану. Новыя санкцыі не прадугледжваюцца. Рашэнне было ўзгоднена ўсімі сябрамі рады пасля таго, як Расія заявіла, што пярэчыць супраць новых санкцыяў. У Аўстрыі адбываецца галасаванне на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Паводле апытанняў, найбольшыя шанцы на перамогу мае сацыял-дэмакратычная партыя, услед за якой ідзе кансерватыўная народная партыя. Гэта партнеры па былой кіроўнай кааліцыі, што распалася ў чэрвені. У выбарах удзельнічаюць 12 партый, улучна са скрайне правымі партыяй свабоды і альянсам за будучыню Аўстрыі. У афганскім горадзе Кандагары забітая вядомая ў горадзе супрацоўніца паліцыі Малялай Какар, якая адчольвала аддзел у барацьбе са злачынствамі супраць жанчын. Невядомыя абстралялі сёння яе аўтамабіль, адказнасць за напад узялі талібы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз гадзіну. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі праходзяць парламенцкія выбары. На 110 месцаў у парламенце прэтэндуюць 263 кандыдаты. 70 з іх прадстаўляюць дэмакратычную апазіцыю. За выбарамі сочаць некалькі сотняў міжнародных назіральнікаў і каля 3000 незалежных унутраных назіральнікаў. Ніводныя выбары ў Беларусі пасля рэферэндуму 96 году не былі прызнаныя міжнароднай супольнасцю як справядлівыя і празрыстыя. Ад ацэнкі, якую атрымаюць гэтыя выбары, залежыць будучыня адносінаў ў Беларусі з Еўропай і Амерыкай, лёс эканамічных і палітычных санкцыяў да кіраўніцтва Беларусі, а таксама перспектывы дэмакратычнага развіцця беларускага грамадства. Сёння Аляксандр Лукашэнка пасля галасавання на сваім выбарчым участку заявіў: «Нармальна прайдуць выбары, Запад готов прызнаць и увидеть Беларусь невооруженным глазом. Тут трудно что-то добавить. Ну, я с их слов так говорю. Что касается признания и непризнания выборов, я думаю, очень сложно будет кому-то из вас и западных наблюдателей не признать эти выборы. Ну, не признаете, это тоже результат». Я нагадаю, што прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо назвалі выбарчы працэс нелегітымным. Некаторыя ў знак пратэсту супраць парушэння выбарчага закону знялі свае кандыдатуры. Наколькі бесперашкодна могуць сваю місію выконваць назіральнікі? Ці жадае пачатку палітычнай кар'еры сваёй дачцы Аляксандр Казулін? Ці даступная для грамадзянаў Кастрычніцкая плошча? Каго напаткала смерць на выбарах? Ацэнкі экспертаў і галасы слухачоў. Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся са свабодай. Такім чынам, галасаванне ў Беларусі сёння працягнецца да 20 гадзіны. Папярэднія вынікі выбараў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына абяцае абвясціць а палове першай уначы. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Барацьбу за дэпутацкія мандаты працягваюць 263 кандыдаты. У 15 акругах у бюлетэнях упісаны прозвішчы толькі аднаго прэтэндэнта. Выбару там людзі не маюць. Сярод кандыдатаў 70 з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зноў хочуць атрымаць мандат 32 дзейныя дэпутаты, сярод прэтэндэнтаў 59 жанчын. Папярэдне назваць прозвішчы новых дэпутатаў абяцаюць толькі а палове першай ночы, а вынікі яўкі выбарцаў а 22 гадзіне. У цэнтры выбаркамі адзначаюць, казаць пра тое, адбыліся выбары ці не, трэба толькі па кожнай са 110 акругаў. Так званай сярэдняй лічбы на такіх выбарах не існуе. Гэтым тут і тлумачаць, што вынікі яўкі выбарцаў і вынікі галасавання назавуць так позна. А сёння з раніцы стала вядома, што ў Беларусі пастаўлены новы рэкорд датэрміновага галасавання. У ім, як афіцыйна паведаміў цэнтр выбаркам, удзельнічалі 26,3% усіх выбарцаў. 4 гады таму на папярэдніх парламенцкіх выбарах гэты паказнік быў 17,39%. Журналісты спыталіся ў Лідзіі Ярмошыны, чым яна тлумачыць такую незвычайную актыўнасць выбарцаў. Мы не лічым гэта высокім працэнтам. На выбарах прэзідэнта больш за 30% галасавалі датэрмінова. Гэта звыклая форма галасавання, якая карыстаецца вялікім попытам у Рэспубліцы Беларусь. Яе вельмі любяць пенсіянеры, хаця ім нішто не перашкаджае галасаваць і сёння. Мая 90-гадовая маці прагаласавала датэрмінова, таму што баялася, што ў дзень выбараў у натоўпе яе проста заштурхаюць. Людзі ідуць яшчэ і таму галасаваць датэрмінова, каб суб'ектыўна быць у адзіноце, каб ім ніхто не перашкаджаў, каб ім было камфортна. Да гэтай формы галасавання насельніцтва прызвычаілася, і яно карыстаецца ёю. Палітолог, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што параўноўваць лічбы двух розных кампаніяў, прэзідэнцкай і парламенцкай, некарэктна. Навуковец мае сваё тлумачэнне рэкорднай лічбы датэрміновага парламенцкага галасавання. Такое дасягненне ў двухкоссі, яно магчыма толькі пры пэўных умовах. Ось якія гэта ўмовы? Па-першае, увесь час працавала ў гэтым накірунку дзяржаўная прапаганда. Так, людзей не тое, што запалохвалі, але як бы падштурхоўвалі да датэрмінового галасавання. А потым, з іншого боку, ведаеце, на прадпрыемствах, дзе працоўны чалавек істотна залежыць ад адміністрацыі, ну, вот па назіраннях і па канкрэтных прыкладах можна меркаваць проста-напроста ці прымушалі, ці запалохвалі, маўляў, ідзі да тэрмінова галасуй, інакш будуць праблемы, ну і гэтак далей. Вот это такі вонкавы бок пытання. Прафесар Вячаслаў Оргіш тлумачыць, чаму, на ягоную думку, уладам патрэбны такі вялікі задзел у галасаванні. Мне падаецца, што вынікі ўсё ж такі выбараў у парламент будуць істотна карэкціравацца ўладай, так? І была такая магчымасць, вось робіцца такі высокі працэнт датэрмінового галасавання. У всякім разе пракантраляваць, якім чынам галасавалі людзі падчас этого датэрмінового галасавання, так, наўрад ці магчыма. Вось можна карэктаваць там у той ці іншы бок зараз вынікі па той ці іншай акрузе. І вельмі цяжка, як кажуць, у гэтым выпадку паймаць за руку. Сказаў нашаму радыё прафесар Вячаслаў Оргіш. Хвілінаў праз 20 у нашай праграме вы пачуеце працяг размовы на гэтую тэму аглядальніка нашага радыё Юрыя Дракахруста і дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Селіцкага. Яны будуць размаўляць пра загадкі датэрміновага галасавання і перспектывы прызнання захадам сёлетніх выбараў у Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода». Напярэдадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі «Свабоды» і фіксаваць ды паведамляць пра тыя дэталі галасавання, якія не адпавядаюць закону. Мы атрымалі шмат водгукаў. Наш слухач з Менску паслаў такую СМС. На 363-м участку сярэдняя школа нумар 212 ля стэнда з біяграфіямі кандыдатаў пачуў гаворку дзвюх жанчын, якія бойка агітавалі за апанентаў Вольгі Казулінай. Яшчэ адзін званок з Менску. Я хочу розповісти, які у нас чесні вибори. На участку номер 210, школа 119, город Минск. Маленький покойчик, у яким знаходяться два сябра комісії. У другім маленьким покойчикі стоїть стол, два кресла, на яких голосуючи два виборщики. Насупраць за гэтым жа столом сядзіць міліціянт. Ось таким чином в городе Минску проходит голосование. А что сказать, что робится на вёсках, на периферии? Коли навод у Минску нема кабинки. І яшчэ мы атрымалі паведамленне з Гарадзенскай вобласці. Цытую: «На чыгуначным выбарчым участку нумар 47 у горадзе Масты парушаецца выбарчае заканадаўства. Так Зданович Соф'я прагаласавала за свайго сына Здановіча Віталя. Таксама быў зафіксаваны факт таго, што ў кабінках для галасавання знаходзіліся адразу два чалавекі, што забаронена выбарчым заканадаўствам». Выборы и подлик голосов еще протягиваются. Вы можете так само сделать свое фото, снять видео и послать на адрес свободы. 10 лепших громадских корреспондентов отримают призы. Короткохваливые примачи. Сёння ў размове з журналістамі пасля галасавання Александр Лукашэнка выказаў свой прагноз адносна лёсу беларускай пазіцыі і прадказваў ёй недаўгавечнае жыццё. Цытую: «Ёй засталося літаральна, можа быць, некалькі месяцаў ці гадоў. Яна знікне на нашай памяці, таму што гэта не апазіцыя. Яны прадстаўляюць толькі сябе», – сказаў прэзідэнт. У якасці прыкладу нежыццяздольнасці апазіцыі ён прывёў той факт, што на парламенцкіх выбарах яе лідары змаглі вылучыць толькі сябе. Ну а прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зрабілі папярэднюю ацэнку, што палата прадстаўнікоў будзе абраная ў выніку нелегітымнага выбарчага працэсу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоля Лябецькі, папярэдняя ацэнка АДС пра несвабодныя і недэмакратычныя выбары ў дзень асноўнага галасавання абрасла моцнай мускулатурай. Спадар Лябецька сёння асабіста наведаў выбарчыя ўчасткі, бо ў штат камісіі не былі ўключаны ягоныя прадстаўнікі. Нам не даюць нават дадзеных, колькі людзей прагаласавала датэрмінова. І не толькі нам, вот, мне як кандыдату ў дэпутаты на некаторых участках, але і міжнародным наглядальнікам, двум паслам з амбасад Літвы і Італіі, хаця гэта ж выбарчы працэс, а не ваенная аперацыя, дзе ўсё павінна быць засакрэчана. У першай палове дня на адным з участкаў у навінках ужо падсумавалі вынікі выбараў, Анатоль Лябецька сказаў. І там з 400 прагаласаваўшых, не 360 за прадстаўніка ад улады, 28 за мяне. Але давераная асоба, якая мая там прысутнічала, не дапусцілі наглядаць. Зноў ён застаўся на той жа дыстанцыі, які на папярэдніх выбарчых кампаніях. Ён не бачыў, так прагаласавалі ці не так, ён не мог наглядаць за падлікам галасоў. І усе урны, якія там былі, і асноўнае галасаванне, і вынасныя урны, іх все, што ўнутры, у адну вялікую гару. Я думаю, што вот паказнік навінак, ён будзе характэрны і для ўсіх участкаў выбарчай кампаніі. Прабачце, але гэта будзе палітычны дурдом. Паводле спадара Лябецькі, палата прадстаўнікоў будзе абрана ў выніку несправядлівага, нелегітымнага выбарчага працэсу. Я не выключаю, што можа недзе быць выключэнне і недзе людзі змогуць прабіцца. Гэта можа быць, гэта так. Ну і ўзнікне праблема. Можа быць легітымны дэпутат палаты прадстаўнікоў і нелегітымная структура. І гэтую супярэчнасць трэба будзе вырашаць праз палітычнае рашэнне, якое павінна прыняць кааліцыя. Сёння на прэсавых канферэнцыях у сядзібе БНФ сябры АДС казалі пра мноства парушэнняў у выбарчым працэсе. Да прыкладу, Ігар Рынкевіч заявіў, што амаль цягам гадзіны назіральнікаў ад БСДП «Грамада» не дапускалі на шэраг выбарчых участкаў у Менску. Прадстаўнік АДС Александр Бухвостаў падзяліўся вынікамі партыйнага назірання за выбарамі. Ничего с точки зрения демократизации процесса. Нічога з пункту гледжання демократизації процесу не відбулося. Гэта ўсё ў стылі, які існує ў Беларусі, калі усім спрабуюць акуляры наставіць, што нібыта ёсць нейкія змены, што мы усім даём роўныя правы, але ніякіх роўных правоў няма. Назіранне паказвае, што тыя ж прынцыпы падрыхтоўкі да фальшывання застаюцца. Нічога істотнага не змянілася. Стаіць задача выканаць устаноўкі кіраўніцтва Беларуси. Задача стоит выполнить те установки, которые выработаны в руководстве Беларуси. Актывістка партыі БНФ Валянціна Свяцкая, якая балятуецца па ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, параўноўвае выбары з мінулымі. На 100% змяніўся настрой маіх выбаршчыкаў, і я вельмі радая таму, што я іх падняла, зварушыла з таго самага месца, на якім яны знаходзіліся. І гэта зараз паказвае тая актыўнасць, з якой яны ідуць галасаваць за мяне. Нягледзячы на тое, што ў мяне цудоўны настрой і выбарчыкі мяне ўвесь час падтрымліваюць, нельга гэтыя выбары прызнаваць як празрыстыя, як сапраўдныя і насамрэч дэмакратычныя. З гэтымі пазіцыямі выступаюць усе кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сказала Валянціна Свяцкая, якая балатуецца па ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску. На нашым сайце вы можаце пабачыць фотарэпартаж з выбарчага ўчастка ясенінскай выбарчай акругі ў сталіцы. Месца, адведзенае там назіральнікам, аддзялялі ад сталоў выбарчай камісіі густыя заслоны з вазонаў. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Дасылайце нам свае паведамленні. Наш нумар для СМС-сувязі 391-22-24, нумар телефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Праз хвіліну мы звяжемся з Кастрычніцкай плошчай ў Менску. У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Усяго ў выбарчай гонцы засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У 15 акругах выбары безальтэрнатыўныя, з таго найбольш 7 акругаў без выбару прыпадаюць на Гарадзенскую вобласць. Пасля 20 гадзін паралельна з падлікам галасу апазіцыя збіраецца правесці масавую акцыю на Кастрычніцкай плошчы Менску. Папярэднія вынікі выбараў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Гармошына абяцае абвясціць о палове першай уначы. У размове з журналістамі пасля галасавання Александр Лукашэнка выказаў свой прагноз адносна недаўгавечнага існавання беларускай апазіцыі. Назіральнікі ад АБСЕ адзначаюць занадта высокі працэнт удзелу выбаршчыкаў у датэрміновым галасаванні. У Барысаве у кропцы выязнога гандлю перад участкам для галасавання чалавек падавіўся шашлыком і памёр. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў раней заклікалі грамадзянаў выйсці сёння а 20 гадзіне адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў на Кастрычніцкую плошчу сталіцы, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчага працэсу. І зараз мы звязваемся з нашай карэспандэнткай Любою Лунёвай, якая знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы. Люба, прывітанне. Прывітанне. На гэты момант на Кастрычніцкую плошчу прайсці даволі лёгка. Няма пакуль што ніякіх кардонаў, няма ніякага чаплення, але трэба адзначыць, што ўлады гэтым разам, паколькі, відаць, нельга было зрабіць каток, паставілі 8 такіх дэкаратыўных плямаў, якія займаюць амаль траціну плошчы. Гэта такія металёвыя слупы, на якіх усталяваныя гаршкі з кветкамі, а ўнізе такія імправізаваныя клумбы з бетону, у якіх таксама бегоні ды іншыя кветкі. Такім чынам атрымалася, што увесь цэнтр плошчы цяпер гэта дэкаратыўная клумба і яшчэ 2 такія клумбы крыху на адлегласці ад гэтага месца у бок падземных пераходаў. Люба, ці заўважылі вы дадатковыя камеры відэаназірання? Камера відэаназірання я дадатковых пакуль што не бачу, але я бачу тут шмат байцоў спецназа міліцыі ў цывільным, якія робяць выгляд, што яны тут папросту адпачываюць, але яны вельмі пільна сочаць за тымі, хто сюды прыходзіць. Яшчэ я бачыла тут, як заехаў у двор універсама цэнтральны аўтобус са спецназам, такі невялікі пазік, а туды яшчэ праехалі 6 машынаў. Папросту машыну легкавых з супрацоўнікамі міліцыі. І яшчэ адзін аўтобус я заўважыла на плошчы Кубакуласа, відаць, ён стаіць там у рэзерве. Пакуль што ніякіх такіх перашкодаў патрапіць на плошчу няма, але метро Кастрычніцкае зачыненае, яно было адчыненае пазаўчора і цяпер яно зноў не працуе, і сюды дабрацца можна толькі наземным транспартам. Пакуль што ходзяць маршруткі і соты аўтобус. Люба, хто з лідараў апазіцыі заявіў пра свой намер абавязкова прыйсці на плошчу і якой масавасці яны чакаюць? Ну, наприклад, Анатолія Бєцька казав, що він не чекає масовості. Він закликав перші від імя старшинів політради об'єднаних демократичних сил. Він казав, що це не та подія, що це все ж таки не президентська виборча кампанія. І я не думаю, що на площу прийде шмат людей. Але молоді активісти, у приватності «Молодий фронт», казали, що вони обов'язково прийдуть на Косичинську площу. До речі, менавіта ось їх чекають супрацовники міліції каля під'їздів, сьогодні вже від 11 раніці, але вони знаходяться у інших місцях і навіть відключили свої мобільні телефони, сказали, що тільки о 8 вечора ми їх тут побачимо на площі. Дякую. Я нагадаю, що з Костричницької площі повідомляла наша кореспондентка Луньова. Ми знову зв'яжемося з нею приблизно праз годину у нашому живому ефірі. Свобода у живому ефірі. Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв. Самое важное из Беларуси и всего света. Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8. Коротко, ясно, шматбакова. Твоя свобода. У праскай студии Алена Тиханович протягиваем программу. Амаль 3000 назіральнікаў ад апазіцыйных палітычных партый, арганізацыяў і рухаў сачылі сёння за ходам галасавання ў Беларусі. Паведамленне, якія цягам дня атрымлівала «Свабода», падсумуе Вячаслаў Кулік. Першыя тэлефанаванні былі з Берасцейшчыны і Меншчыны. Праваабаронцы Владзімир Вялічкін, Сергій Гоўша, Леонід Мархотка сведчылі, што яшчэ да апячатвання скрыні для галасавання на ўчастках заставаліся без кантролю. Гаворыць назіральнік беларускага Хельсінскага камітэту Віктар Дашкевіч з Капыля. У палавіну восьмага ўсе былі апячатаны, ні аднаго назіральніка там не было. Ну і дзіўнае такое, што перад закрыццём участка была адна лічба проголосовавших. Сегодня уже доведываю, что там прошло аж не 30 человек. Поэтому и отпечатали урну без никого. Выборник не знайшоў сябе ў спісе. Пра гэта паведамляе корэспандэнт «Свабоды» ў горадні Сергей Астраўцоў. Незалежны кандыдат у гарадзенскай Занёманскай акрузе нумар 49 Сергей Кузьмянок не знайшоў сябе ў спісах выбаршчыкаў на сваім участку, а затым сутыкнуўся з іншымі парушэннямі на участках, які наведаў у дзень галасавання. Это першае. На других участках былі парушэнні, то што да сих пор віселі лістовкі, плакаты Антоненка прэзідэнцам РВКНКама. І не адразу была магчымасць, чтобы гэты агітацыйны матэрыял быў заняты. Гэта толькі было за яго, это была адкрытая агітацыя. Самае цікавае было, калі адзін прэзідэнцаль камісіі патэлефанаваў не ў избирательную камісію акруговую, каб запытаць, то можна ці не. Па-перше, он не ведае закона, а па-другое, он тэлефанаваў РВКНКам. Это вообще, ну, абсурд. Берасцейскі праваабаронца Юраш Жадобін, які назірае за выбарамі ў Драгічынскім раёне, паведаміў «Свабодзе» пра парушэнне выбарчага кодэксу з боку старшыні тутэйшай райвыканкамы Васіля Хваціка. У інтэрв'ю мясцоваму тэлебачанню той заклікаў выбарцаў прыйсці і прагаласаваць за дзейнага дэпутата Уладзіміра Здановіча. Тое, што я пачуў, гэта можна скараціць да двух такіх тэзісаў, што як у нас всё добра, дзякуючы моим намаганням и намаганням діючого депутата, голосуйте и далей за его, и все будет добре. Интервью яны будуть показывать по місцевій телевізії сьогодні протягом дня. Сьогодні у Борисові назіральник от громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства, яно зареєстровано у Києві, Олександр Бондаренко перешкодив махлярству з бюлетенями для голосування на виборчому участку номер 29. Суразмоўца тлумачыць, што камісія яшчэ ранкам выправіла тры выязныя брыгады, якія атрымалі ажно 305 бюлетэняў. Назіральнік Александр Бандарэнка накіраваўся за адным з трох аўтамабіляў. Ён расказвае. Я за одной выехал из машины, а она проехала метров 100, остановилась. Они ушли с машины, а урна для голосования осталась в машине. То есть неохраняемая, ничего. Подъехала еще машина какая-то. Я прибежал к этой урне. Но получается, остальные две машины не вернула. У нас не хватает наблюдателей, получается. Самой гучной подеей дня выборов на Могилёвщине стала заява старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной про то, что назиральники от АБСЕ у Бабруйску на одном из тамтейших выборчих участков нібито повалили скриню для голосования на подлогу и били ее ногами. Про правдивость ситуации наш могилевский корреспондент. Представники миссии АБСЕ у Бабруйску твердят, что инциденту, про який казала Лидия Ярмошина, не было. Поводле их слов, яны оглядали урну для бюллетеню на 41-м участку Бабруйско-Ленинской округи. Председатель председатель этой комиссии говорила по-английски с людьми, которые туда пришли, и атмосфера была абсолютно нормальной, и инцидента не имело места быть. Старшиня Бобруйской Ленинской круговой комиссии Миколай Плаксицкий, подтверждая, что порушения закона на участку не было. Назиральники, каже, он пришли, как поглядеть помешкание для голосования и урну для бюллетеней. Не то, что пришли там повалили, просто сняли, перевернули, смотрели там. Іншыя паведамленні, як праходзіла галасаванне ў рэгіёнах, пазней у нашай праграме. Неўзабаве ацэнкі экспертаў. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Якія тыпы парушэнняў на гэтых выбарах фіксавалі найбольш часта? Якія метады парушэнняў дапускалі ўлады? Ці здолеюць міжнародныя назіральнікі ўбачыць рэальную карціну ўсяго выбарчага працэсу? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае праваабаронца Віталь Стэфановіч. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Як мне падаецца, зноўку вярнуліся ўлады да вот такіх відаў фальсіфікацый, як ускрыццё скрыняў для датэрміновага галасавання і магчымая замена бюлетэняў. Я так думаю, што гэта можа быць звязана з тым, што яны потым хацелі ўстроіць такі паказальны падлік на участках, можа быць, там, дзе балатуюцца такія фігуры вядомыя апазіцыйныя, як Лебедзька. Таму што вот з Лебедзькам там гэты скандал з печаткай, калі сфатаграфавалі, она зараз не адпавядае таму, што было раней. Берасці таксама малей там зафіксаваў тое, што малюнак печаткі адрозніваецца ад таго, што было. Гэта нас наводзіць на пэўныя разважанні адносна таго, што адбываецца, і занепакоенасць выклікае. Ну і акрамя таго, датэрміновае галасаванне, вот яно, як і ў папярэдніх кампаніях выбарчых, оно выклікае вельмі вялікую крытыку, і тое, што мы бачылі зараз, оно фактычна паўтарае тое, што было, мы бачылі і раней. Гэта прымус да ўдзелу ў галасаванні, у нас гэтыя абвесткі ў школах, дзе напісана, каб настаўнікі галасавалі датэрмінова, і што ўжо нехта там запатрабаваў спісы настаўнікаў, якія не прагаласавалі. Гэта і ведамасці настаўнікаў, дзе яны распісваліся пасля таго, як прагаласавалі датэрмінова, з Баранавічаў даслалі, і яшчэ іншыя дакументы. Тым больш у такіх варунках, як у нас, калі гэта фактычна вельмі цяжка адсочваць гэта датэрміновае галасаванне, что там со скрынями робится. И то, что в выніковой форме протокола указывается агульная лічба выніку голосования. Мы николі не доведаемся, какие раскладки были на голосовании, на детерминовом голосовании. На вашу думку, все эти тенденции могут их отповедно оценить международные назиральники? Они надают увагу только фактам тому, что бачать, а то, что как бы помеж радков, то, что ведомо белорусским правооборонцам, им не завсёды может быть видать. Есть такая, ну скажем, небяспека альбо тэндэнцыя, як вы лічыце? Я сёння разважаю, думаю, што ўлады, яны як бы стваралі некую пэўную знешнюю такую карцінку, каб выклікаць ілюзію вот спакойнага такого правядзення этой кампаніі без некіх там всплескаў. Ну вось такой у нас закон, вот як бы всё ціха, спакойна, але мне падаецца, што датэрміновае галасаванне, дзень галасавання, яны сур'ёзна падарвалі ўсе гэтыя намаганні ўладаў. Я думаю, што гэта не застанецца незаўважаным на міжнароднай місіі па назіранню ОБСЕ найперш, таму што місія СНД, она як бы заўсёды ніколі не заўважае нічого. І я сёння літаральна перачытваў тыя рэкамендацыі і тыя заўвагі і высновы, якія былі зроблены падчас выбару 2004 года, вот місія ОБСЕ, і в прынцыпе нічога па вялікім рахунку моцна не змянілася. Таму я думаю, што высновы місіі будуць адназначныя. Можа быць, яны адзначаць, канешне, што некаторыя этапы праходзілі лепей, чым папярэдні. Там, ну, скажам, агітацыя там не суправаджалася зняццём кандыдату масавым, як гэта было ў 2004 годзе, з затрыманнем распаўсюдніком, канфіскацыі тых матэрыялаў такіх масавым не суправаджалася. Але што датычыцца працэдурных гэтых пытанняў, датэрмінового галасавання, падліку галасоў, що побачым, як будзе праходзіць падлік галасоў, ці змогуць нашы назіральнікі рэальна яго бачыць, а не сядзець за 150 метров от стола и ничего не бачится, ничего не чуется, кроме азадка члену комиссии. Вот, поглядим. Мне здаецца, что подставы меркаваць, что выборы повідаюць международным стандартам и обязательствам ОБСЕ, які Беларусь брала на себе як сябра ОБСЕ в галіне проведення свободных демократичных выборов, нема подставы. Такое меркаванне выказаў праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ну а зараз побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст. Добрый дзень. А з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Я перадаю слова нашым аналітыкам. Виталий, добрый день. Вот мы уже чули из репортажа Владимира Глода, что сёлета 26% выборщиков удельничали у датерминовом голосовании. На попередних парламентских выборах это было 17%, ну а на президентских за 30%. Как бы вы могли потлумачить вот эту личбу 26 помеж 17 и 30? Ведаете, это не 2 и не 3%, какие уластивы для натурального хода голосования. Когда голосование сапраўды свободное и нема ніякага уціску на выборщиков. Как было в Беларуси в 1994-1995 году, когда держава не организовывала дотерминовое голосование. А 26 и 32, ведаете, ну, казать, что есть некий прогресс, потому что на 6% снизился процент дотерминового голосования, так само не вымогая. Просто это означает, что больше-меньше практика засталась та же самая. Виталь, вось і сёння, і на протягу всей кампаніі одной з галоўных тем было «Признаюць, не признаюць выборы». Вось Лукашенко сёння сказав, складана будзе камусьці не признаць. Анатолій Бецька сказав, что опозиція не признає. Вось мы чули спадарыню Свяцку, якая каже, что не признає Захад. А спадар Казулін учора сказав, что Захад, верагодна, выборы не признає, але ухваліць шэраг момантаў, і гэта дасць магчымасць паляпшэння адносінаў з Беларусю. Так як-то яно будзе? На чым, як кажуть, сэрце супакоіцца? Я думаю, что упадем именно на тем, что сказал спадар Казулін, что, ведаете, зараз есть политическая замова реализацию относительно с Беларусью, выборчая кампания и поводение замежных акторов это показали. Фактично был устиг на оппозицию, как-то и отмовилась от бойкоту. Я зараз не буду комментовать, я сам, ведаете, саму идею, я сам, конечно, устиг показывал. И я думаю, что есть думка, не надо задать некие минимальные критерии нормализации неким минимальным уровнем. Ви чули гуторку наших експертів Юрія Дрикахруста і Віталія Селіцького. Ми приносимо вам пробачення за дрянну сувязь, мобільну сувязь. Таким чином, я підсумую повідомлені гэтай гадзіны ефіру. У Беларусі проходять вибори депутатів Палати представників. З їх виніками, як беларускі улади, так і Захад зв'язують перспективи дачыненняў. Усяго у виборчі гонцы засталіся до конца 263 кандидати. 70 з їх з адзінага спісу Об'єднаних демократичних сілаў. У 15 округах вибори безальтернативні. Після 20 годин паралельно з падліком голосу опозиція збирається провести масову акцію на Кастрычніцкій площі у Мінську. Попередні виніки виборів старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина обіцяє обвестити о полові першій уночі. У розмові з журналістами після голосування Олександр Лукашенко виказав свій прогноз відносно недовговічного існування білоруської опозиції, назвавши її нежиттєздольною і обесцененою тим, що її лідери змогли вилучити на виборах тільки себе. Назіральники від АБС означають занадто високий процент уділу виборщиків у датерміновому голосуванні. Незалежні назіральники були вимушені звертатися у органи прокуратури, бо виборчі комісії відмовлялися з ними співпрацювати. Ви на хвалях Радіо Свобода, і додам, що далі у нашій програмі ви почуєте опитання, проведене кореспондентами Свободи у регіонах. Ці маєте ви сподівання на те, що після виборів в Україні можуть відбитися зміни. Ви почуєте так само огляд коментарів і дописів на сайт Свободи і дзвінки наших слухачів. У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай паўгадзіны апытанні, праведзеныя нашымі карэспандэнтамі ў рэгіёнах. Людзі выказваюцца пра выбары, перадача званкі на свабоду і форум свабоды. Ці маеце вы спадзяванні на тое, што пасля выбару ў краіне могуць адбыцца змены, каб дэпутатам былі вы, якія праблемы хацелі б вырашаць перш за ўсё? Галасы з Гомелю. Я сомневаюсь, что выборы нам помогли. Мое мнение было и раньше, и сейчас. Если бы пошли нами управлять бизнесмены, которые для себя что-то сделали, те для нас что-то могут сделать. А все остальные, кто рвутся к власти, как говорится, кормушки, нужна в парламенте команда единомышленников, которая может что-то предпринять не на словах, а на деле. Всегда надежда умирает последней. Будем надеяться на лучшее. Голосовать не будем. Бесполезно. Социальные выплаты бы выплачивала беременность родом побольше и по своей времени. Плюс еще, что бы я сделал. Работу сейчас молодым побольше, пенсионеров увольнять, которые начальниками сидят по 5-10 лет. Надежды на эти выборы никаких. После выборов ничего не поменяется. Если бы я стал депутатом, я в первую очередь отменил бы рабскую, позорную контрактную систему, которая существует в нашей стране. Пенсионерам надо 50% сделать проезд все-таки. Ничего для нас не изменится. Никакой надежды нет на это. Чтобы пенсия была. Чтобы мы могли, как говорится, в больницу попасть вовремя. Не так, как что нет места, палаты пустые, а в больницу попасть нельзя. Побольше работать с людьми, которые голосовали за тебя. А то никто не знает, кто там сидит, что они делают и зачем они нужны. Я бы хорошее сробил. Зарплату дал людям, пенсионерам дал, цены его унизил. Приватизация какая, дурацкая тоже начинается. Я в 80-х годах построил гараж, деньги унес. Сейчас приватизировать пошли, мерить начали. В райисполком послали. Я злоупотребил землей, размер не тот, штраф платить. Я же не сам не строил, строила РСУ. 960 гаражей. Это же не один гараж, что построил самостоятельно. Больше бы задумалась о детях, о молодежи. Убрала бы всю писанину именно в садиках и в школах и дала спокойно людям работать именно с детьми. Пускай они их лучше видят, а не эти бумажки. Лекарства возвратил бы пенсионерам 50%, чтобы как раньше было. Надежда есть, что улучшится жизнь. Будем больше зарабатывать. Дети будут меньше болеть. Может быть, у нас поликлиник не хватает. Вот перегружена наша детская поликлиника. Может быть, построят наконец в нашем районе детскую поликлинику. Школа перегружена в 16-м микрорайоне. Что мы выбрали, чтобы защищали нас. Если пришел человек, попросить что-нибудь или спросить, чтобы он нам ответил. Все. А никаких. Все это пустое. Нельзя сделать ничего. Нужно коррупцию уничтожить. Да, какие там выборы, мы уже видели их. Вряд ли что-нибудь будет лучше. Так будем прозябать, как сейчас. Законы надо пересмотреть. Очень много коррупции, несправедливости столько. Надо порядок наводить, а так ни черта не будет. Вы чули опытание, проведенное у Гомеля, а зараз отказы с городни. Я нагадаю пытание, ці маеце вы спадзяванне, что после выборов нечто изменится, каб депутатами были вы, які б проблемы перед усім вырашали. З гарадзенцами гутарыў Сергей Страуцов. Ну, не ведаю. Мне здаецца, что после выборов ничего не изменится, а проблемы... Ну, проблем шмат, але я не збіраюся быць дэпутатам, таму не ведаю, якія праблемы я б хацеў займацца. Свободы не хватает. Вот, а что, не знаю, изменится что-то или не изменится. Кого там выберут, что там, не знаю. Я далеко не заинтересован уже этим будущим нашей страны. Лучше уже уехать, наверное, отсюда, чем ждать, пока что-то изменится, будет. Но... Выборы ничего не изменят, чтоб я изменил бы. Ну, поднял бы сферу туризма, развлечений, отдыха. Ну, типа сделал, как Лас-Вегас европейский. Чтобы приезжали, отдыхали туристы. Доступность к жилью поменять. То вообще нереально, по-моему, жилье тут никак не купить, не построить ничего. Нет, не депутатом, если бы президентом, может быть. Честно говоря, от выборов вообще ничего нового не ожидаю. Как оно было, так оно и будет. Ничего абсолютно не изменится. А если бы я был бы депутатом, я бы боролся за то, чтобы действительно наш старинный город превращали именно в старинный город. То есть, чтобы делали все это красиво, чтобы привлекать туристов. А сейчас непонятно просто, что делается. Конечно, ничего не связываю. Это раз. А если бы выбрали депутата, у меня, естественно, все-таки на предпринимательство обратил бы особое внимание, так сказать. Никаких изменений не будет. Все это бесполезно. Пустая трата времени. Я депутатом не хочу быть, не собираюсь. Хотелось бы, чтобы поменялось. Хочется верить, но с трудом. Шире надо с Европой общаться. Это самое главное. Ну, я, например, депутатом быть не хочу и не желаю, на самом деле. Вот. А после выборов не изменится абсолютно ничего. Что это может поменять? То, что было до выборов, что то, что будет после, это все это одинаково. Это никак ситуация не поменяется. Ну, история уже показала. Выборов было много, не поменялось абсолютно ничего. Я думаю, что нет. Перемен не будет, потому что избираются люди пенсионного возраста. А если бы я был президентом, так я бы хотел, чтобы белорусы были самые богатые и самые счастливые люди. И чтобы до них все ехали, и они могли бы ехать везде то же самое. Я думаю, что ничего не поменяется. И на выборы, например, лично я даже не собираюсь идти. Потому что на выборы заставляют идти досрочно голосовать силком. Поэтому все уже давно решено. Я считаю, что после этих выборов не поменяется обстановка в стране. И что их результат уже давно известен. Да я думаю, что ничего вообще депутаты не решают, а решают только то, что им навязывают сверху. Нет, нічого не поміняється. Ніколи не мінялося. Чому світ може помінятися? Ці є сподівання на зміни після виборів, які проблеми вирішали ви, коли б стали депутатом. Це були відкази городенців. Праз некілька хвилин ми протягнемо питання і прогучать міркування з Могильову і Городенської області. Неузабаві форум «Свободи». Звонки на свободу. Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора. Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити. Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Хвилин праз 10 передача «Звонки на свободу». Парламентские выборы находятся у центра уваги читачов сайту «Свобода.орг» с оглядом форуму Вячеслав Ракицкий и Богдан Андрусишин. Сегодня мы вернулись до наших читачов с просьбой написать на сайт «Свободы» про зауваженные порушения в часе голосования, а так само дать свои комментарии до выборчей кампании в Вогуле и сегодняшнее голосование в приватности. Вот несколько дописов наших читачов. Журналист. Журналістів виганяють з участка в округі, по якій балятується Калякін. Представника газети «Білоруси і ринок» вигнали з участку в школі номер 23, запотребувавши нікою додатковою акредитацію. Вони кажуть, що прийшла така інструкція. Лоуєр. На 363-му участку середня школа номер 212 для стенду з біографіями кандидатів почув гаворку двох жінчин, які обойка агітували за опонентів Вольги Казуліної. Даниэль з Берасця. На Берасцейшчыне зафіксаваныя назіральнікамі і даверанымі асобамі незалежных кандыдатаў выпадкі парушэнняў адбіткаў пячаткаў на урнах для тэрміновага галасавання. Гэта пра парушэнні, а вось каментар нашага чытача пад імем Здань. Участковая комиссия – это часовый працовный коллектив, який так подбирается, каб людям у ім было комфортно дурить белорусов. Однозначную реакцию наших читачов выкликало поведомление, что дотерминово проголосовали 26% выборцев. Виктор Шпинску написал. Это пойдет на корысть правладных кандидатов. Это самое головное порушение. А наш сталы чытач Фрабел так адгукнуўся на заклік апазіцыйных палітыкаў да людзей выйсці ўвечар на Кастрычынскую плошчу Менску з пратэстам на фальшаванне выбараў. На плошчу выйдуць людзі беларусы, тыя, каму неабходна, як глыток паветра, свабода, тыя, хто маюць чалавечую годнасць, тыя, хто не можа не выйсці, бо як ён потым будзе глядзець сабе ў вочы ў люстэрка, як ён будзе сябе паважаць. І пакуль будзе плошча і беларусы на ёй, жыве Беларусь. З форумам свабоды вас пазнаёмілі Богдан Андрусишин і Вячаслав Ракіцкі. Працягваем праграму напамінам пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Усяго ў выбарчай гонцы засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У 15 акругах выбары безальтэрнатыўныя, з таго найбольш 7 акругаў без выбару прыпадаюць на Гарадзенскую вобласць. Пасля 20 гадзін паралельна з падлікам галасу апазіцыя збіраецца правесці масавую акцыю на Кастрычніцкай плошчы Менску. Попередние выники выборов старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Гармошина обяцая обвестить о полове першей в ночи. У размове с журналистами после голосования Александр Лукашенко выказал свой прогноз относно недолговечного існавання белорусской оппозиции. Назиральники от АБСЕ означают занадто высокий процент удела выборщиков у дотерминовым голосовании. У Борисове у Кропцевой основа гандлю перед участком для голосования человек подавился шашлыком и помер. У Праскай студии Ольга Караткевич. Ці маеце вы спадзяванне на тое, што пасля выбару ў краіне могуць адбыцца змены, каб дэпутатам былі вы, якія праблемы хацелі б вырашаць перш за ўсё? Мы працягваем знаёміць з запытаннямі, праведзенымі карэспандэнтамі свабоды ў рэгіёнах, меркаванні з Магілёву. Лично я никаких. Не знаю никого из депутатов. Проблем столько, и все первые, что, честно говоря, даже не знаю, какая была бы первой. Социально-экономически, конечно, быт людей, обустроенность, масса. Никаких надежд. не возлагаю на эти выборы. Уже досрочно, давно результат там определен. Образование. Школа, сад, начальное образование и детское здравоохранение. Никаких надежд абсолютно. То, что сейчас происходит, я не считаю, что это выборы. В принципе, уже все известно, как они пройдут. Надо в коренном образом определиться как минимум, с кем мы, с Россией, с Западом, или совмещать хотя бы. Надо просто определиться с нашей политикой. Мне кажется, все по-старому будет. Обещают самому простому народу, как было, так и есть. Молодежь дорогу ему дальше открывать. Человек закончил, дайте ему 3 года стаж. А где он его возьмет, эти 3 года? Надеюсь, да, что на предприятиях хоть зарплату повысят немного. Экономические проблемы всегда они влияют на граждан. Это и зарплата, и уровень жизни. Здравоохранение обязательно. Болеем все, обращаемся в поликлиники постоянно, там надо тоже смотреть. Никаких, абсолютно. Мы голосовали на тех выборах. И что, все льготы сняли, и все, и сказать нечего. Не хочу. Я думаю, что ситуация политики изменится в лучшую сторону. По образованию, да, я педагог, и поэтому, конечно, зарплата и вообще материальная база в школах хотела бы желать лучшего. Если честно, мне как бы все равно, я не знаю, за кого я голосую. Меня даже вынудили в институте голосовать досрочно, так что я ничего не связываю с этими выборами. Я бы, по крайней мере, поставил бы мусорки на каждом шагу. Иду, по дороге мне некуда выкинуть мусор, я бы решил бы проблему чистоты. Да я не думаю, что что-то изменится от этих выборов. Что люди, которые придут к власти, что-нибудь сильно изменит лично в моей жизни. Наверное, заработная плата. Но я не хочу сказать, что у нас она низкая. Но есть категория людей, которым, скажем, тяжело. К примеру, вахтер. Они также хотят есть. Я просто не знаю, за кого мне голосовать. Говорили жыхару Могилёва и апошнія у сённяшнім блоку апытання гутарка корреспондента «Свободы» Михала Корневича с жыхарами вёскі Путрышкі. Гэта Гродзенская область. Якія надзеі звязваюцца з выбарамі? Што б зрабілі вы, каб былі депутатам? Надеемся, что там свяжется, что не свяжется, неведомо. Что перше, легчейшую жизнь на вёсцы, легчей, каб было, пенсия лепша была, так, как пенсионер. Молодым, каб жилье было, а то молодые, привыкшие отдельно жить, а так, кепско разом, и вот, а жилье тяжко, особенно у вёсцы. Все приглашают на вёску, а жилья не дают, вот, и не хочут идти на вёску. Я не знаю, если честно, но я думаю, хуже точно не будет. Хочется в это, по крайней мере, верить. Ну, наверное, зарплату надо поднимать все-таки, потому что тяжеловато, да. Я не знаю, наверное, чтобы все-таки побольше какой-то свободы было. Нам, короче, пофиг. На это все. Все полностью. В первую очередь зарплату поднял бы колхозникам. Если выпил, нахрен. Был, чтобы был порядок. И молодежь заинтересовывает, чтобы они из города шли в колхоз. Все. Ну, должно измениться к худшему. К худшему тоже не должно измениться. Ну, на вёске надо, чтобы хозяйство укрепилось. Вот в чем дело. Чтобы люди имели заработок, чтобы молодежь была в этом. В хозяйстве, а не в городе. А что получается? Сезон, есть работа. Так? А зимний период, нет работы у хозяйства. Вот хотя бы у нашего хозяйства. Нету. Кто будет сидеть в колхозе? Кто не работает, тот не кушает. Такой лозунг был. Надеюсь, будет все хорошо. Получится, может. Надеюсь, зарплату повысить. Ну, чтобы людям было хорошо, надо хорошо обращаться там, как люди захочут. Ничего не связываю. Депутаты рвутся кормушки. Только из СИУ. А чиновников сокращать? Только из СИУ. А замов, чтобы меньше было, руководителей? Только из СИУ. Вы знаете, что я могу уже сказать? Может, треба на вёску внимание обратить, помогчи тут таким всяким, вот больные есть, ну, там еще, ну, инвалиды, ну, всякие такие, знаете, хватает бедных еще. Может, пенсию этим молодым, которые работают в колхозе, может, зарплата, как трохи больше была, как они могли прожить, как, ну, детей учить там, дети, ну и все, что. Ну, мужики, будут перемены. Ну, наверное, культуры сначала надо, чтобы было культурно, было пройти почем, чтобы было красиво. А потом уже зарплату, чтобы было. Нет, ничего. А потому что глава государства у нас ничего не даст изменить. Все идет своим чередом и своим путем. Во-первых, контрактную систему надо отменить. Потому что это привязка. Захотели, выгнали, контракт закончился, все. Немножко убавить рост цен и немножко дать людям заработать. Я не знаю даже. Но зарплату это естественно, потому что маленькая зарплата. Ну и цены естественно. Ну особенно на мясные продукты слишком большие. Самое главное зарплата. Голосы из вёски Путрышки Городенской области. Вы на хвалях Радио Свобода і зараз агляд ваших телефонаванняў. Званкі на Свабоду падрыхтавала Галіна Вакунчык. Сёння ў Беларусі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы Свабоды дзеляцца ўражаннямі пра ходу галасавання, адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць выбараў. Я хочу распавесці, які у нас чесныя выбары. На участку нумар 210, школа 119, город Минск. Маленькі пакойчык, у якім знаходзяцца два сябра камісіі. У другім маленькім пакойчыку стаіць стол, два крэсла, на якіх галасуючыя, два выбаршчыкі. Насупраць за гэтым жа сталом сядзіць міліцыянт. Вось такім чынам у горадзе Менску праходзіць галасаванне. А што ж казаць, што робіцца на вёсках, на перыферыі, калі нават у Менску няма кабінкі? Дорогая Свобода, так рассмеялася, что мусила вам позвонить, что хотелось. Теперь под вечер привезли в вёску урну, позбирали всех стареньких бабов, что на киёчку, на палочки, как все проголосовали. Автобусом привезли урну, на дворе голосуют. Вы знаете, ну смех один, какие это выборы. Ну, вчера пытаюсь связаться, что выборы, никто не знал, что выборы, а сегодня привезли урну на вёску и на дворе поставили. Ну, смех один и все. Ну, какие-то выборы. Кто их признает за выборы? Либо ты, Европа, за розумы будет немецко, или признает, что это выборы у нас. Похоже на то, что снова в Белоруссии будет непутевый парламент, который никому не нужен. Будет и дальше штамповать идиотские антизаконы, отымать последнего наиболее беззащитных, беспомощных и низших, которыми являются многие граждане по вине власти и государства. Ермошина будет возглавлять Центральную избирательную комиссию, никаких демократических выборов не будет. Она считает, что народ не понимает, как она профессионально, в кавычках, справляется со своей должностью. Чому теперішня влада все робить для того, каб не допустить кандидатів демократичних сил у парламент? За того, що вони мають іншу думку, що відбувається в Білорусі? Може, вони бояться, що представники опозиції можуть поліпшити життя білоруського народу? І теперішня влада потерпить крах? Коли ж наступить той час, коли депутати будуть думати перш за все не про себе, а про народ, який їх вибирав? Не треба нам депутат, який приймає рішення, яке йому загадали зверху. Выказывание Лукашенко об том, что все мыслимые законы были порушены, на вот Конституция сбоку уладов. Какие же законы и какие артикл Конституции был порушены уладами? На питание отказывает Александр Добровольский. Лукашенко сказал, что как бы догодить Заходу на этих выборах, положение законодательства были порушены только как створить уражение, что у нас все нормально. Фактично это цинизм. Никаких порушений законодательства, как сделать прозрачные выборы, не треба. Треба наоборот его выполнять, хоть оно и кепское. Зараз эта показуха заканчивается, и выборы будут, как завсёды. Працягваем праграму іншымі выказваннямі на тэму выбараў. Пройдуць выбары, і ці прызнае Захад парламент легітымным ці нелегітымным, а дыктатар лаяльна да іншадумцаў адносіцца не стане. Трэба добра ведаць Лукашэнку, каб вызваленне трох палітзэкаў лічыць знакам добрых намераў. Будьте уверены, пойдет новая хваля арештов, штрафов, присудов на сутки, з'явятся и новые политические вязни. Михаил Береза. Не слухала выступление Ольги Абрамовой. Ну только и чувати. Я, Абрамова, бог не тяля, бачить крутяля. Людмила, город Минск. Призываю жертв политических репрессий и других отказаться от участия в выборах в белорусский парламент 28 сентября 2008 года. Александр Лапицкий, руководитель Минского городского общественного объединения жертв политических репрессий. Телебаченню я и мои соседи уважливо сочили за выступлением кандидатов в депутаты разных керунков. Потом делились уражением. Большую симпатию к себе вызывали кандидаты сбоку демсил. Осталось только одна болька. Як будуть лічити голоси виборщиків, комісії різних рангів, які виніки дасть Центризбірком? Хотілося б відати, хто будзе шпекамі маёмасці, хто з дэпутатаў ці кандыдатаў уздымае гэтае пытанне. Дзе ж маёмасць прадаюць, а там і нашы чэкі. Адказвае каардынатар руху за свабодныя выбары Віктор Карняенко. На жаль, спадзяванні паважанай спадарыні не могуць быць выкананы праз вот гэтую самую палату. Гэта не ёсць орган улады, гэта ёсць дэмакратычная дэкарацыя, якую выкарыстоўвае рэжым. А рашэнні і па чэках маёмасці, і ўвогуле іншыя адказныя рашэнні, яны прымаюцца толькі ва ўладавай вертыкалі. Так што тут кандыдацкія праграмы ні пры чым. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі на тэму выбараў. Да, Радио Свобода, здравствуйте. Я хочу сказать то, что вот идут выборы, идут голосования. Но голосовать не хочется, потому что вся идет несправедливость, нечестность. Добрый день, уважаемая Свобода. Это Александр Яцкевич Визебска. Демократы по-белорусски. Не проголосуешь, не трымаешь коня. Все, дякую. А никак не разумею. На вот что выборы затратили столько грошей. Я бы этой гроши дали рабочим завод и пенсионерам. У нас директор самый главный белорусский Лукашенко. И он скажет, так и будет. Депутаты ее от иронии не обыгрывают. Как директор скажет, так и будет. Так надоело это все. Колькість бруду было вылета беларускім тэлебачым на кандыдата ад дэмакратычных сіл за апошнія два дні. Што тут можна сказаць? Усё для таго робіцца, каб не дапусціць да ўлады прадстаўнікоў да пазіцыі. Судя по тому, как люди высказывают недовольство нынешней политикой президента, то шансы у независимых кандидатов очень велики. Но другое дело, что представители независимых движений не допущены к подсчету голосов, поэтому результат будет предсказуем, и никто из независимых кандидатов не пройдет. А так люди уже устали от этой политики, которая ни к чему большему не привела, кроме как к обнищанию большинства народа, к разрухе деревни, к тому, что постоянно только власть отнимает у людей, ничего не дает. Я имею в виду льготы и так далее, и так далее. И судя по рассказам людей, по их высказываниям, ни перед микрофоном, ни перед телекамерой, шансы независимых кандидатов очень велики. В общем, я думаю, что все будет хорошо. Другое дело, что посчитают так, как нужно будет. Який узрост Лиды Ярмошиной и Николая Лозовика? На вид они уже стали пенсионеры, а на самой стали яки. Дякую, Михаил, молодежно. Я упэўнены, што спадар Ляўковіча, спадар Лукашэнка абавязкова прапіхне ў палатку. А за якія заслугі нам усім вядома? Івацевіч Станіслав. Выказванне каментуе кандыдат у дэпутаты Анатолій Ляўковіч. Каб гэты грамадзянін яшчэ сказаў, за якія заслугі, тады было б што і абмяркоўваць. Але ў любым выпадку я магу сказаць так, якія б заслугі не былі, але Ляўковіч Анатолій ўжо амаль чвэрць стагоддзя змагаўся з бальшавіцкім рэжымам і з гэтым рэжымам. І ў любым выпадку, што б там ні было, у Ляўковіча за спіной ёсць партыя, якую ён ствараў і якой ён быў заснавальнік. У чалавека ёсць меркаванне, але ў чалавека няма інфармацыі, каб рабіць некія вывады. Далей смс-паведамленне ад слухача Алеся з Полацку. Выбірае Лукашэнка з вертыкаллю, а народ толькі галасуе. Працягваем праграму. Заявление Лукашенко в отношении признания Евросоюзом парламентских выборов Белоруссии нелегитимными, и он прекращает диалог с Евросоюзом, очень надеюсь, что у него ничего не получится. Я считаю, что оппозиции надо идти на площадь и выдвигать лозунги. Вопрос в том, какие лозунги. Так вот, неплохая идея была бы выдвинуть такой лозунг. Даешь досрочные президентские выборы, а Лукашенко в отставку, и досрочные президентские выборы. Я хочу звернуться до Лукашенки. И он говорит, не будет Майдана. Да мы приедем на площадь, потому что мы тебе уже не верим. Выборы 28 вересня – это норовозаганные выборы, учиняемые норовозаганным режимом. Усе на другий Майдан 28 вересня. калі выборы самые-самые, да кто будет протестовать? Знову заполохванне, як и перед президентскими у 2006 годе. Сумновядовый Сухаренко погрожал пожитёвым зняволеннем, пацуками у колодежах, калі выйдут люди с протестами. Але люди перемогли страх и проявили мужность и солидарность. И все яны герои и патриоты Беларуси. А где зараз той Сухаренко? Хочется верить, что и на гэты раз, 28 вересня, беларусы подтвердят, что за хлушню треба отказывать. И прийдут, як у 2006 году на площу Калиновского. Лина Масалкова, Минск. Живе Беларусь! Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Я яшчэ раз нагадаю нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.